нібы адышоўшы ад хвалі зразумелага мясцовага патрыятызму, прамовіў: будзем да таго, што маракуды каб па восені лічыць. Ты мяне тады і спросіш. Прагучалі «Падарожжы свабоды» і чарговая перадача ў рамках праекта «Сучасныя грунвальдскія кронікі». Мы прайшліся па лідзі, як кажуць, ад крыжакоў да дажынак. Палачым, што будзе ўвосень. А з вамі быў Віталь Сямашка. Усяго найздароўшага. Вы слухаеце «Радыё Свабода», тэма дня. Візіт у Менск пачаў камісар Еўразвязу ў пытаннях еўрапейскай палітыкі добрасуседства Штэфан Фюле. Падчас візіту Фюле правядзе сустрэчы з Александрам Лукашэнкам, Сергеем Мартынавым, прадстаўнікамі апазіцыйных сілаў, грамадзянскай супольнасці і мэдыяў. Кампанія «Гавары праўду» правяла акцыю, на якой заявіла, што будзе працягваць збор подпісаў і змагацца за наданне імя Васіля Быкава вуліцам у Беларусі. Нагодаю для акцыі стала выкраданне тысяч подпісаў з кватэры, дзе яны знаходзіліся. Верховны суд Беларусі адмовіў у задавальненні скаргі ініцыятараў рэферэндуму супраць павелічэння мыта на ўвоз аўтамабіляў. Суддзя Верховнага суду падтрымала пастанову Цэнтра выбаркаму аб нерэгістрацыі ініцыятыўнай групы для правядзення рэферэндуму. У эфіры «Радыё Свабода». Перад мікрафонам Таццяна Поклад. Краіна на ціхаакіянскім узбярэжжы Паўднёвай Амерыкі, Чылі, ўжо вядомая беларусам. Як і беларусы вядомыя там, магчыма, сапраўды дзякуючы нашаму славутаму земляку Ігнату Дамейку, а можа, дзякуючы сённяшнім маладым беларусам. Чылі ахвотна прымае маладых адукаваных спецыялістаў з усяго свету, у іх ліку і з Беларусі. Падарожжа ў Чылі ў новай перадачы «Беларуская замежжа». Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад. Для падарожжаў кожная пара году прыдатная. Але летам асабліва хочацца пападарожнічаць, тым больш, што ўсе навокал некуды выпраўляюцца. Так што ў гэтай перадачы падарожжа ў Паўднёвую Амерыку, у далёкі край, дзе цяпер зіма. На беларусы думаюць, што Чылі гэта трапічная краіна, але гэта зусім не так. Тут у нас дажджы ў Сантьяго, не глядзячы на тое, што на вуліцах растуць пальмы, вельмі зімна, асабліва зараз. Зараз у нас тут зіма. Лета пачынаецца прыблізна лістапада, па сакавік. Гэта цёплы перыяд. А астатні час дастаткова зімна. Зранні тэмпература была ноль. Таццяна Дамініковская жыве і працуе ў Чылі амаль 7 гадоў. Пачынала яна тут працаваць па сваёй спецыяльнасці, выкладчык замежных моваў. Цяпер працуе ў амерыканскай кампаніі, якая займаецца інфармацыйным сервісам у сферы інвестыцыяў рынка. В Чылі я з 2003 года живу у Сантьяго увесь гэты час. Трапіла я сюды як настаўніца ангельскай мовы. Я заскончыла ў свой час ІНЯС, інстытут замежных моваў, факультэты гішпанскай мовы. Таму ведала гішпанскі, ведала ангельскую мову і выкладала ангельскую мову. І вырашыла паспрабаваць, як будзе ісці ў іншых краінах, ці змагу я знайсці працу дзе-небудзь ў краіне з гішпанскай мовы. Вось, я трамаю. Чылі – лацінаамерыканская краіна на паўднёвым захадзе ўздоўж акіянскага ўзбярэжжа. Даўгая паласа зямлі паміж Ціхім акіянам і гарамі Андамі. Таццяна знайшла час і шмат што распавяла пра Чылі, свой досвід жыцця і працы там. Веды пра далёкія краіны часцяком грунтуюцца на стэрэатыпах, таму такі каштоўны расповед з уласнага досведу, які разбівае, дарэчы, многія стэрэатыпы. Вось так можна даведацца, што Чылі, хаця сапраўды і вельмі сонечная краіна, але зусім не спякотны край, а чылійцы маюць вельмі вытрыманы і нават нардычны характар. Так кажа Таццяна. Яна расказала, што назва Чылі на мове карэннага насельніцтва індзейцаў мапуча азначае «халодная зямля». Саміх індзейцаў, дарэчы, засталося зусім мала, але яны ёсць на поўдні краіны каля 500 тысяч чалавек. Яны ўвайшлі ў гісторыю як араўканы. У кнігах Жуля Верна, дзеці капітана Гранта, яны героі з гэтага племені. І гэта было адзінае народы, якое не змаглі ў час заваёва Лацінскай Амерыкі. Таму і кажуць, што характар карэнных чылійцаў вельмі сільны, што яны ваяры і змагары, і гэта яны даказалі таксама ў час дыктатуры Пінчэта. Таму што ўсе 17 гадоў, што ён быў пры ўладзе, чылійцы заўсёды змагаліся з яго рэжымам. Цяпер у Чылі дэмакратычнае кіраванне, але можна заўважыць і адчуць цяпер наступствы кіравання дыктатуры ўрадавай хунты на чале з генералам Аўгусто Піначэтам. У выніку грамадства сталася заўважна падзеленым на два лагеры. Прыхільнікі Піначэта – гэта заможныя чылійцы, ну і прыхільнікі сацыялістычных, камуністычных ідэяў – гэта сярэднія слаі грамадства, менш заможныя людзі. Гэтае падзяленне адчуваецца і сёння ў Чылі, кажа Таццяна. Чылі вельмі закрытае грамадства, вельмі цяжка тут зрабіць, як у Еўропе ці ў Амерыцы, калі ты сам можаш будаваць сваё жыццё і перайсці з аднаго сацыяльнага класа ў другі, за кошт адукацыі, за кошт сваёй працы. Вось у Чылі ўсё вельмі закрыта, тут яшчэ як у час калоніі вельмі цэніцца, якое тваё прозвішча, з якой ты сям'і, дзе ты жывеш, у які коледж ты хадзіў, у якому універсітэце ты вучыўся, куда ты ездзеш аддыхаць летам. Гэтыя рэчы яшчэ вельмі важныя для чылійскага грамадства. І таму тэма Піначэта не чапаецца. Вельмі сильна пыталіся тэму Піначэта закрыць для таго, каб грамадства магло пайсці наперад, каб скончыліся гэтыя сваркі, хто быў правы, хто вінаваты. Так кажа Таццяна Дамінікоўская. Нашыя сталыя слухачы памятаюць, магчыма, па ранейшых перадачах беларускага замежжа расповеды Нікі Выгоўскай пра Чылі. Яе сям'я якраз сёлета вярнулася адтуль пасля году жыцця і працы. Так вось, Ніка жыла ў партовым горадзе Валпарайса. Так ужо супала, што гэта родны горад Аўгусто Піначэта. Насамрэч, тут пра Піначэта вельмі памятаюць. І вельмі адчуваюцца вельмі добрыя людзі. І гэта... У вачах адчуваецца, што яны памятаюць, калі людзі знікалі. І трохі пачытала пра Піначэта і вызначыла для сябе неяк падабенства з рэжымам, які зараз у Беларусі. Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа». Падарожжа ў Чылі. Перадачу вядзе Таццяна Пуклад. На першы погляд параўнанне нечаканае, але ва ўсіх дыктатурах, напэўна, можна знайсці падобныя рысы. Ніка Выгоўская. Падабенства гэта вельмі такое простае, вось эканамічныя нейкія паказчыкі, яны завышаюцца у той час, як асноўная маса насельніцтва няма за што есці. Вельмі цяжка было ім жыць пры Піначэце, сапраўды. І гэта яшчэ засталося, тут адчуваецца. Досвед Нікі гэта толькі год жыцця ў Чылі. Таццяна жыве тут амаль 7 гадоў. Дзеля прымірэння нацыі часы Піначэта імкнуцца забыць у Чылі, кажа яна. Чылі вырашыла, што самае галоўнае гэта яднанне нацыі, каб можна было ісці па пуці прагрэсу, і гэтую тэму неяк так штучна папыталіся закрыць. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo. Gracias a la vida, дзякуй жыццю. Напэўна, гэта самая вядомая чылійская песня. Яна створана ў 1966-м легендарнай Віолеттай Парай, чыя творчасць увогуле сталася сімвалам Чылі. А самі чылійцы вось гэтую песню назвалі лепшым нацыянальным творам 20-го стагоддзя. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído. Типово латиноамериканец у нашого зявлення життя вясёлы, люди, які проводять своє життя під тропічним сонцем і танцюючи сальсу або самбу. Типічний чилієць проводить все своє життя, працює, завжди готовий з любим катаклізмом, який йому щодро дарує гэтая земля, тому що кожен год нешта здарюється, то вулкан, то землятрус. Моцный землятрус, дарэчы, быў сёлета напрыканцы лютага. Там, дзе была Таццяна з сям'ёй, моц дасягала 8 балаў паводле шкалы Рыхтара. Невялікія землятрусы па некалькі секундаў з'ява тут звыклая, але гэты доўжыўся некалькі хвілін. У эпіцэнтры былі разбурэнні. Мы были дома, мы были у Сантьяго. Конечно, это был такой опыт, честно вам сказать, николи в жизни не хотелось снова пройти через это, потому что это было на самом деле вельми, вельми страшно. Дякую всего сердца чилийским инженерам, я только дякую им. Мы остались живыми, потому что при 8 градусах Рихтера любой сейсмолог вам скажет, что все падает. Цягам апошніх 10 гадоў Чылі, небагатая лацінаамерыканская краіна, пераўтварылася, кажа Таццяна Дамінікоўская, якая жыве тут 7 гадоў. Чылі паставіла на мэце ўвайсці ў шэраг развітых краін да 2020 году, і ўсе памкненні скіраваныя на гэта. Ну, а як адчуваюць тут сябе маладыя спецыялісты, прафесіяналы, як жывецца самой Таццяне? Я папрасіла расказаць больш падрабязна. Это лічыцца адзіная з краінаў усей Лацінскай Амерыкі, дзе не існуе карупцыя ў правіцельстве, дзе законы сапраўды працуюць. Многія замежныя інвестары прынеслі ў Чылі свае прадпрыемствы і стварылася вельмі добрая станоўка для бізнесу. Таму сапраўды прафесіяналы тут у Чылі жывуць дастаткова над узроўні і атрымліваюць грошы, якія можна параўнаць з зарплатай у Еўропі, можа нават і са штатамі. У выпадку маёй сям'і мой муж працуе ў банку ў вобласці інфарматыцы, а я працую ў амерыканскай кампаніі, якая займаецца інфармацыйным сервісам. Нашы заробкі даволі добрыя. Таццяна кажа так: прыехала сюды на працу выкладаць з маленькім сынам з двума валізкамі, а цяпер у яе дом, сям'я, новая добрая праца. У чылійскім грамадстве, хаця яно досыць закрытае, прыязна ставяцца да замежных спецыялістаў, у тым ліку і да тых, хто прыязджае з усходняй Еўропы, як да людзей адукаваных, культурных. Ось як распавяла мне Таццяна паводле свайго ўласнага досведу. Дякую Богу, я інтегрировалася на 100% у чилійське громадство. У мене немає і не було ніколи ніяких проблем. Я приїхала в Чилі, я вже володала іспанською мовою, досконала. Дякую нашій адукаційній системі, яка найкраща у світі, Таццяна, повірте мені. Дыплём беларускі Таццяна пацвердзіла загадзе ў чылійскім кансуляце, і ён быў прызнаны. А веды, якія спатрэбіліся на новай працы, прыходзілі з практыкай. Тым, хто хацеў бы паехаць на працу ў Чылі, Таццяна раіць перакласці дома дыплём, які будзе тут прызнаны, не звяртацца да пасярэднікаў, бо ўсё можна зрабіць легальна і самаму. Вельмі добрае стаўленне да насіцеля рускай мовы і славянскай культуры. Да прыклад, эмігранты з лацінскіх краінаў, да іх ставяцца абсалютна па-другому. Ну вось, адносіны заўсёды былі добрыя. Мой сын, які прыехаў, калі яму было 6 гадоў, ён адразу пайшоў у чылійскі коледж. Трошкі яму першы час было нелёгка з мовай і з сябрамі, таму што дзеці тут у Чылі вельмі раздзелена на дзяўчынкі. Чынкі з чынкамі, хлопчыкі з хлопчыкамі. Але зараз усё вельмі, вельмі добра. У нас, як у сам'і, усё добра. Тут у Чылі сустрэлася з маім мужам. У прошлым году нарадзілася мая дачурка, якая чылійська беларуская дзяўчынка. І я лічу, што мы інтэгрировалися на 100% у чылійскае грамадства. Я працую па характару маёй працы. Я кантактую з вельмі высокімі пазіцыямі у других корпорациях, и все ставятся добро. Я николи не чула ничего, что было бы связано для меня с словом дискриминация. Свою будучыню, ну, вядома, наколькі можна нешта планаваць і прадказваць, Таццяна звязвае з Чылі. На ближайший час я лічу, что Чылі это наш дом, але заўсёды беларусы будуть у нашем сердце, и мы сапраўды вельмі ценим то, як Чылі нас прыняла, але Беларусь заўсёды застанецца у нашем сердце. Таццяна Дамініковская, яна жыве ў Сантьяго у Чылі. Калі я не запыталася пра ўсё, што вам асабіста цікава, вы можаце задаць свае пытанні, падзяліцца сваім досведам і прапановамі. Са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. І нагадаю, і гэтую, і іншыя перадачы «Беларуская замежжа» можна знайсці на сайце svoboda.org. У інтэрнэце перадачы можна слухаць у зручны для вас час. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся. Слухали передачу «Беларуская замежжа» с уделом белорусской Чылі Таццяны Дамініковской.